يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، ثبتنا على صراطك المستقيم، ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم ثبتنا كتثبيت موسى، اللهم ثبتنا كتثبيت موسى، اللهم ثبتنا كتثبيت موسى. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا ضعفاء فقبل في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فنعترف بضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقبل في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضاهنا. اللهم انصر بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا ضرا إلا كشفت، ولا مرضا إلا شفيت، ولا بلاء إلا رفعت، ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمت، ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك، اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك، وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم إنا نسألك حب من ينفعنا حبه عندك، اللهم إنا نسألك حب من ينفعنا حبه عندك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حق الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك حق الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أحفظ الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. من غير ضراء مضرة، من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، وقنا السيئات، وقنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لا ترد في ذنوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من القول والعمل واللسان والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، والأنبياء والمرسلون، والملائكة المقربون. يا رب تقبل توبتنا، يا رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، فأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وثبت ألسنتنا، اسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسرد سخيمة صدورنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه الله ما لقناهكم عاد فرما، يا الله ما لخطايا سيد القزر فرما، إيه الله ما لسجئات وحسنات وبزل فرما، إيه الله إما أنت حقيقة ما لقلنا راكي فرما، يا الله ممين كاملين لهم كداخل فرما، إيه الله أبن وعدك يقين جلنا سيدا فرما كر، إيه الله أبن أوامر بل ثابت قدم فرما، إيه الله أبن وعيد وضع خوف جلنا سيدا فرما كر، إيه الله وحشم حرمات في عمالي حفاظت فرما، اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ کوئی عادت ہے اور تیرا وعدہ ہے جو اپنے گناہوں کا تیرے سامنے اعتراف کرتا ہے، یا اللہ تو گناہوں کو سمندروں میں سے نکال دیتا ہے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ اگر میری امت کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خدے کو پور کر دیں اور تیرے تاثال کی جمشری شریک نہ کریں، اے اللہ ان کے گناہوں کو آسانی سے معاف کرنے والا ہے، یا اللہ قدر فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، یا اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ امت کو گناہوں کے سمندروں سے نکال کر، یا اللہ امت کو اطاعت کے راستوں پر ڈال دے، اے اللہ گناہوں کی ظلمتوں کو مٹیوں پر پھیل کر، اے اللہ امت کے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہدایت عام کے فیصلے فرما، اے اللہ ہدایت کے فلق امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ مغلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، یا اللہ دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر، یا اللہ امت میں دعوت کی نسو کر قربانیوں کو زندہ فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا کر، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی کنائیں قائم فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما کر، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، اے اللہ اس کے ذریعے پورے عالم سے کفر الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما، اے اللہ رشت کے دروازوں کو مسدود فرما، اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر، اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ عفو کا عافیت کا، اے اللہ یسر کا سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ بیبی جائیداد کے یقین دل میں پیدا فرما کر، اے اللہ بیبی نصرت نازل فرما، اے اللہ ان جماعت بن اقل حرکت کو قبول فرما. یا اللہ تہم ربیہ حقیقی ہے, اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے, اے اللہ ایک امت کی بہترین تربیت فرما, اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما, اے اللہ ایک سنت پر ثابت قدم فرما, اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر, اے اللہ پورے عالم میں دینی معاشرے کو زندہ فرما, یا اللہ حیوانیت کو ریانیت کو ختم فرما. اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر, یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہم اپنے لیے اور ساری انسانیت کے لیے تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ جس طرح تم نے صحابہ کی نقل و حرکت سے اے اللہ امت کو ہدایت پر جمع کیا تھا, اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو خصوصاً اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اے اللہ اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جس طرح تم نے صحابہ سے اس کام کو لیا ہے, اے اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور اے اللہ پوری امت کے لیے اس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنی چاہت کے مطابق ہم سے کام لے لے, اور اے اللہ جس چیز کو تو ہم سے نہیں چاہتا اے اللہ تو اس کو جھٹک کر ہمیں اس سے ہٹا دے. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہم سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لے. یا اللہ جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر, یا اللہ جہاں جہاں سے ہماری جماعت پھر جائیں اے اللہ تو وہاں بھی نکلائیں قائم فرما, اے اللہ وہاں سے کفر الحاد کو ختم فرما, اے اللہ ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما, اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما, اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما, اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما, اے اللہ امت کی تجارتوں سے, امت کی شادیوں سے, اے اللہ امت کے لباسوں سے اور اے اللہ امت کی شکلوں سے, اے اللہ اپنے دشمنوں کے طریقوں کو ختم فرما, اے اللہ امت کے دلوں سے یہودیت نصرانیت کو نکال کر اے اللہ امت کے دلوں میں سنت کا شوق پیدا فرما. یا اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما, اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما, اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے نبی کے طریقوں کو زندہ فرما. اے اللہ اس اجتماع میں جو نکاح پڑھائے گئے ہیں, یا اللہ نکاحوں کو قبول فرما, اے اللہ جو جیل میں ان کے والدین میں ان کے خاندانوں میں اور اے اللہ پوری امت میں الفت مودت محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما, اے اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا اور اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم میں نبوت والے نکاحوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما کر, اے اللہ پورے عالم میں نبوت والے نکاحوں کو زندہ فرما, اے اللہ ان نکاحوں کے ذریعے پورے عالم کے ظلم و تعدی کو ختم فرما, اے اللہ حیوانیت کو حریانیت کو ختم فرما, اے اللہ پورے عالم کے رسم و رواج کو ختم فرما, اے اللہ امت کے سنت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما, اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما, اے اللہ خصوصاً اس اجتماع سے اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما, اے اللہ وغیرہ نصرتیں جو اس محنت پر صحابہ کے دور میں نازل فرمائی ہیں, اے اللہ ہم خود کے امت کے لیے ان غیب نصرتوں کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وغیرہ نصرتیں نازل فرما, اے اللہ امت اس کی محتاج ہے, اے اللہ یہ تیری محنت ہے تیرا کام ہے, اے اللہ جس نے اس کام کے لیے ہمیں قبول کیا ہے اور اس نے اس کا موقع دیا ہے تو یا اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ وغیرہ نصرتیں نازل فرما دے جو تین انبیاء اور صحابہ کے دور میں نازل فرمائی ہیں. اے اللہ ہم کوتا ہیں کمزور ہیں, اے اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے, اے اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں, کہ وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں ہم پر نازل کی جائیں, لیکن اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ غیبی نصرتیں تو نے صحابہ کے نازل فرمائی ہیں, اے اللہ امت کے لیے وہ غیبی نصرتیں نازل فرما, اے اللہ ایک ایک فرد امت کی صحابہ کی طرح تربیت فرما, اے اللہ تو بھی پورے انبیاء اور صحابہ کا مربی ہے, اے اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے اور اے اللہ پوری امت کے لیے اس تربیت کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, اے اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما, اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما, اے اللہ اتنے خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ ان کے اس تعلق کو اپنے تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما, اے اللہ جو ذرہ خیر اس اجتماع سے وجود میں آیا ہے, اے اللہ اس کی آبیاری فرما, اے اللہ اس کے مسئلہ ثمرات و برکات فرما, اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما, اے اللہ جو رحمتیں صحابہ کے دعوت اور مجتمع ہونے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی, اے اللہ ہم اس اجتماع کے ذریعے تیری ان رحمتوں کے نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے ان رحمتوں کے نزول کا یقین رکھتے ہیں, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جو تجھے اس محنت پر صحابہ کے لیے نعمتیں نصرتیں رحمتیں نازل فرمائی تھی, اے اللہ وہ نعمتیں وہ رحمتیں وہ نصرتیں آج بھی نازل فرما, اے اللہ تیرے نبی کی امت رسول نعمتوں کی محتاج ہے اور اے اللہ ان رحمتوں کی طالب ہے, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ وہ رحمتیں نازل فرما, اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما, اے اللہ وہ نعمتیں نازل فرما اور اے اللہ ان نعمتوں سے امت کو مالا مال فرما کر, اے اللہ ان نعمتوں کے اثرات پورے عالم میں جاری فرما, اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما, اے اللہ کام کرنے والوں کو اس راستے کے مراشد الہام فرما, اے اللہ اخلاص اور استخلاص پیدا فرما, اے اللہ قدموں کے بچھڑ جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے, اے اللہ ہماری ہمارے ساتھیوں کی اور اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما, اے اللہ سبات قدمی مقدر فرما, یا اللہ سبات قدمی مقدر فرما, اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور کام کے مراکز کی اور اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مقاصد کی اور اے اللہ تمام معابد کی اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی اور اے اللہ دین کی جو ان کی بھی محنت جہاں بھی ہو رہی ہے اور اے اللہ اس کا ہونا تجھے پسند ہے, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما, اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما, اے اللہ اے اللہ اے اللہ علم العلماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ اس محنت کے ذریعے پورے عالم کے جہالت کو ختم فرما, اے اللہ خصوصاً دینی مدارس کی حفاظت فرما, اے اللہ دینی مدارس کی حمایت فرما, اے اللہ امت کے قلوب میں علم العلماء کی عظمت پیدا فرما, یا اللہ امت کے دلوں میں جہالت کی نفرت پیدا فرما, یا اللہ اس محنت کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما, اے اللہ کفر الحاد کو ختم فرما, اے اللہ اے اللہ رشت کے دروازوں کو مسدود فرما, اے اللہ رشت کے دروازوں کو مسدود فرما, اے اللہ رشت کے دروازوں کو مسدود فرما, یا اللہ امت کو اتحاد کے دہانوں سے ہٹا کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے, اے اللہ امت کو رشت کے دہانوں سے ہٹا کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے, اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, یا اللہ جس طرح تو نے پہلے زمانوں میں امت کی پریشانیوں کو ہدایت طرف پھیرا ہے, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, اے اللہ افریقہ کے لیے امریکہ کے لیے, اے اللہ آسٹریلیا کے لیے اور اے اللہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ہم تجھ سے عام انسانی کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ اپنی مخلوق کو جہنم سے بچا کر اے اللہ تم اس کے راستے پر ڈال دے, اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کے دلوں میں امت کے لیے صحابہ والا غم پیدا فرما کر اے اللہ امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو جذبہ ساری انسانیت کے لیے تھا, اے اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ساری امت مسلمہ کے دل میں اب ساری انسانیت کے لیے وہ جذبہ و غم پیدا فرما کر اے اللہ امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ امت اجابت کو امت دعوت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ ہمارے ذریعے ساری انسانیت کو ہدایت دے کر اے اللہ جس کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے, یا اللہ اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرما, اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جس محنت کرنے والوں کی دعاؤں کو انبیاء اور صحابہ کی طرح قبول کرنے والا ہے, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ جس محنت کرنے والوں کو جو کچھ تو نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے اور صحابہ کو عطا فرمایا ہے, اے اللہ ہم اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اور سارے تمام کام کرنے والوں کے لیے اے اللہ اس نعمتوں کا اور رحمتوں کا سوال کرتے ہیں, یا اللہ ان نعمتوں کو ان رحمتوں کو اس محنت کے ذریعے صحابہ کے زمانے کی طرح امت کے لیے جاری فرما, اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما, اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما, اے اللہ یہاں جمع ہونے والوں کو قبول فرما, اور اے اللہ یہاں سے بیرانے نکلنے والوں کو قبول فرما, اور اے اللہ اپنے گھروں پر واپس جانے والوں کو قبول فرما, اے اللہ سفاظ قبولیت سے آراستہ فرما, اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما, اے اللہ رضائل سے ہمیں پاس فرما, اے اللہ رضائل سے ہمیں پاس فرما, اے اللہ جس کو پاس کرنے کا ارادہ فرما لے, اے اللہ وہ ہر طرح گناہوں سے پاس ہو سکتا ہے, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, اے اللہ ہمیں ہمارے دعوت سے مشغول فرما, یہ تیری طرف سے تزکیے کا اور تیری طرف سے مجھ ہدایت کا ضابطہ اور طریقہ ہے, اے اللہ ہمیں دعوت کے صحیح اصولوں پر ثابت قدم فرما, اے اللہ اپنے صحابہ والے طریقے پر امت کو مجتمع فرما, اے اللہ جب تو نے اپنے فضل سے اس کام میں لگایا ہے تو اے اللہ اس کام میں اپنی مرضی کے مطابق امت کو مجتمع فرما, اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما, اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے عوامل کے ذریعے امت میں کامیابیوں کا یقین پیدا فرما, اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر, اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, اے اللہ اپنے وعدوں کو امت کے لیے پورا فرما, اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا خطوط کے ذریعے لکھا ہے, یا اللہ ہر شخص کی حاجت کو اس کی حاجتوں سے کہیں زیادہ جاننے والا ہے, اے اللہ کی حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اے اللہ کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے, یا اللہ اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنی ذات سے رہنے والا بنا دے, اور اے اللہ امت کی ضروریات کو پورا فرما, اے اللہ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما, اے اللہ اتنے حق مقدمات میں معقوض ہیں, یا اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما, اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ اے اللہ قبر کے عذاب کا, اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما, اے اللہ مجرات مغفرت کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ جنت کی طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ جہنم کی دہشت امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ مجرات مغفرت کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ امت کا سب سے بڑا جرم وہ اس کام کو اپنا کام نہ بنانا ہے, یا اللہ ہم آج سے اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ ہم نے سب کچھ بنایا لیکن تیرے دین کو بگاڑا, اے اللہ دنیا کو محنت کا میدان بنا کر دیے لیکن تیرے دین کی دعوت کو مقصد نہ بنایا, اے اللہ اے اللہ آج اجتماعی طور پر اس سے اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں, کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, اے اللہ باقی ماندہ زندگی کو اپنی رضا والے کاموں پر صرف فرما, اے اللہ امت کو اس دعوت کے محنت کے لیے قبول فرما, اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے ملنے کا غم پیدا فرما کر, یا اللہ امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما, اے اللہ ہمارے سب سے بڑا جرم وہ اس محنت کو اپنا مقصد حیات نہ بنانا ہے, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, اے اللہ جو کچھ تجھ سے مانگ رہے ہیں تو سن رہا ہے, اے اللہ یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے, یا اللہ تیرا وعدہ ہے جب کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو کسی کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جو کچھ تجھ سے آج مانگا گیا ہے اسے پہلے مانگا گیا ہے اے اللہ تو دریائے رحمت کو قبول فرما اے اللہ تو دریائے رحمت کو قبول فرما اے اللہ تو دریائے رحمت کو قبول فرما اے اللہ قبولیت کے فیصلے فرما کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تفقل فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما اے اللہ گندی اور حرام روزی سے امت کو ہٹا کر اے اللہ امت کو پاکیزہ اسباب پر ثابت قدم فرما اے اللہ جو کچھ سے مانگا گیا ہے اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر کرم فرما کر یا اللہ تو کسی مدت کا محتاج نہیں ہے اور اے اللہ تو کسی تیاری کا محتاج نہیں ہے اے اللہ تو فیکون تیری صفت ہے اے اللہ جو کچھ سے مانگا گیا ہے اے اللہ تو ان دعاؤں کو قبول فرما کر اے اللہ اس کی قبولیت کو ظاہر فرما کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تفقل فرما اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.